години, много мъка се събра в моята душа. Разделени сме с те вече две години, много мъка се събра в моята душа. Искрено кажи ми ти, колко ме обичаш. Робиня съм твоя, аз умирам за тебе. Искрено кажи ми ти, колко ме обичаш. Робиня съм твоя, аз умирам за тебе. И в любов закле се. Сънувах те, мили мой, беше ти до мене. Нежни думи шепнеше и в любов закле се. Искрено кажи ми ти, колко ме обичаш. Робиня съм твоя, аз умирам за тебе. Искрено кажи ми ти, колко ме обичаш. Робиня съм твоя, аз умирам за тебе. В мен гори любовта голяма. Вярвам в този сън красив, даже да те няма. Чувствам, че в мен гори любовта голяма. Искрено кажи ми ти, колко ме обичаш. Робиня съм твоя, аз умирам за тебе. Искрено кажи ми ти, колко ме обичаш. Робиня съм твоя, аз умирам за тебе. Робиня съм твоя, аз умирам за тебе.